ولا تصلي على احد منهم مات ابدا او مزم کوا پیوتان پدی کے مات چ مرشو دی مات سردا جنازہ جوڑا شوا ابدا چری چری ولا تقوم على قبره او تو مودری گا دا غود قبر سر خوا کی حلت مسلم مسلم مکوا استغفار ولا ام غوالا شیخ الاسلام ہم پتاوہ کی لکی اوم اقتضا کی لکی چھر ابن عمر ندا ثابت را چھے کلب دفنو شو نیوے او بلی غار تبا علی بلامین او آمن الرسولو داوے لکے دل دغز ایک تردیح دا پورشتا اسے عام قرآن خوانی قبر سرخوا کر امام ابو انی فو مسلک کی نشتا فل وقت کے اور دین علاوہ نور قرآن ویل تا خوا کے امام سے بیاد آنا منی ازان نا مسئلہ دا و دغز ایک پدیز ایک دا دو سیزونا داشتا دل کی سارے کے نوم خیر دے ولا تقم مانا دانا دا چی مود رے گا لدر قبر سرخ قرآن ویلی چی مود رے گا خیر دا بکی نا مانو نو اسم لا مطلب دار پاتې کیږه ما کنه لکه وطن بل ته ویل د وطن رواني کنه یو هغه ما خو غاسي شي یاد شو ته له ګدريګه دا کاغه کینی نو خیر د کی دی نه کوئی ایثار شه مطلب دای ګدريګه مانسو ایثار شه زمو په قها لیکي لا يقوم بالدعاء بعد صلاه الجنازه ته جنازې د مانزن رستو با اهتمام د دعا نو کی پجام د دعا نو کی لا يقوم بالدعاء ندی وی قیام ویل د کنه قیامو نو خیر دی کی دینی سپونه دی اوران کی مشابات بختم شی نو بیا خیر دی فتاوه پریدیا اگه دا سوی پکی دا الجوائز کے احمد رضا ہوں ہوئی بریلیم لکلی جم تک کشان کی دینی سپونه دی مات کی مشابات ختم شو زکم اللہ علی قاری مرقات کے علت مشابات ذکر کی خو مفتی محمود صاحب مرحوم مفتی صاحب چوت ہوئی اپلو رامان مولی سے پلا رہا اگه پک پل پتاوه کی رکی پتاوه مفتی محمود کے چې دام غلط را چې سپونه اوران کا او دوا ولا غواړه دغه هم غلط را الته د دې دمانه را لا يقوم بالدعاء کلکیګه ما غواړه ما دانک په اولاړن په ناس تا او په ناس په ملا صدا شي پکې نشتا ولا تقوم على قبره اشاره غملتا وجعنهم كفروا بالله ورسوله يقينا دي كفر کړل په الله او دغه پر رسول و ماتو مړ شوی دی و هم فاسقون حالار چې دي کفر کون کړی د دې د جنازې نه او بیغم ہے ولا توجب کا اموالهم و اولادهم تخفيف الدنيوي په دویم ځل مونږ وی آیت راځي چیرې د خپل مبغوزین لدون نعمتونه ولې ورکی ایران دین کی تا دی مارونا اور دی اولاد سمر دنیاوی انما یرید اللہ والا غواڑے یعذبهم بیا فی دنیا کے عذاب ورکی پدے سرا پر دنیا کے و تذکان پسوم او اوزی با ساگان ددی سمر بردخیا وہم کافرون حالار چدی با کافری بل زجر دے چ دو منافقان کم عادت مستمر دے اگر تخلف تے زرنانکم مال قاعدین بس دی ناس تبان ډیر خوشاله دی وإذا أنزلت سورة كلت نازل كروشي أو سورة أن آمنوا بالله شكلك شه دال فإيمان دال الله بانده أسوكو إيمان إيمان كوه منافق دي كنا إخلاص سر إيمان روڑه پا الله ابن جوزي مانا را استقامتو ابن جوزي داد المسير كي وسر مسير كي وسر إخلاص ذكر کرده ده فا إخلاص سر إيمان روڑه منافقا مننا قوه خود إخلاص نخلاصه وجاهدوا مع رسولي او جهادو کې سره د رسولنا اول مرسته ګورا پنیمه چټه کې و پټیږي چټي باندې واړی او غیر حاضر وي استادانه کا اجازه غواړي ستانه او طالبینو طاقت والا پدی کې چاو در دی خو دې وقالو تفصيل الاستئذان او د رخصت نو مضمون درخواست کې سری کولې دي دا چې جی وزر دې دادی غري نو مرز دویم څه شو بے غیرت خلق دے بے غیرتی چھ خود سر سو خوشحالی کنا او جہاد لرزی او جہاد پہ فرضی نزدن اپل بے غیرت بھی نشتا وقالو دیوائی زرنا مونگ پریرا نکم مال قائدین چکین مونگا دناس تو خلق سرا اگا پا اوزر چلاستی که خزری کما شمان دی که راندو گڑو شل لی رضو خوشحال دی بے حمیت خلق دے نا پا دے خوشحالی گی بے یکونو مال خوالف چکین دی مال خوالف پکور کے ناس تو خود سرام دیش پہ تم خبر ذکر کرلا دا منافقان چی دی نو جنوٹاری دی او کور کے پناس تڑیر خوشحال دی نہ پدی ختمی اخری علامت مہر لگی کا نش ختمی 61 نمبر و تو بے اعلی قلوب مور لگو لے شو دے دی پدڑونو فی قلوب مرضون مور پہ مو لگے دو اس بانگا بنگا جنگی فوم لا قون پس دین پوئے گی پدیم نہ پوئے گی چمنگ بے غیرت ایو او پدیم نہ پوئے گی چمنگ بے حمیت ایو او پدیم نہ پوئے گی چ خلق را بانی پوشی وی دی لیکن الرسول والذین آمنوا معه لیکن رسول آقا سان چیمانے دے سر راوڑے دے جیاد کی دی پخپل مالونو پخپل نفسونو و اولائی کا سمرے دا کسان لہم لدی دا پارا الخیرات طول خوش آلے دی دا الخیرات دا سی اٹک لے کنا چی دیکھے او خبر نشکولے بس سون خوش آلے خوبے چلی طول راغن لکڑے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ خیرکم بس تاسو کے غور دی دے خیرکم کے اریو نعمت راغن کو چی تعلم القرآن و علمہ ہوئی خیرات دیتا ہوئی دا خیرات مانا دا نیکی فاستبقوا الخیرات شر الطعام طعام الولیما یدعى الاغنیاء و یترک الفقراء ناکار ڈوڑے دا واد ڈوڑے را چی مالدار ولا را بلے او غریب تے نشڑے اگر تو ایدا چی تا خیرات تے ندا کو یاو مونگ اخپل بدل اخلاسو چال اخلاسو پچے اڑو تو کچھ دا مزافر را غلیزت ہے نچے خیرات نچے خوش شرات چکنا دا خو خیرات ہے اولائک لهم الخیرات اولائک هم المفلحون دا کسانم پورا کامیاب دی دا بیان دا خیرات سی او نمونا سمپلی ذکر کی اعد اللہ لهم جنات اللہ دی لے تیار کری دی جنتنا چی بیگ با لاندی ردین نیرونا دا صحابے کرام و خاتم با پا ایمانی جنت تخبال ہے ذکرنا جی دی لهم صحابہ خبر اور پس ہونا کدا جنتیان دی خالدین فیہ اسی او پڑے کہ ہمیشہ ذالک فوز العظیم دا کامیابی ڈیرا لو ارام اس قسم نے ذکر کی اور زجر نے ذکر کی کم چر جہاد نہ پاتی شوی دی نو بعد کو اگر چ معذور دی اور اسے ذکر کی اور بعد اگر چاہ غیر معذور دی نہ ٹول و ذکر کی دو قسم معذور اس لے سال ضعفا سر جبیا شروع کی بدنی استطاعت نشتہ و مالی استطاعت نشتہ دا دوا وجا المعذرون من العراب اور آغل لو اغا حضر کو ان کی بانی گرو من العراب دا باند چانونا باند چانو رسیدل چلے جہاد پروگرام شروع دے دیرو رسیدل سلا جہاد زنا لیو زنا لہم چی جادہ تکڑی جی دیتا رکور دناستے یو قسم خدا رے وقعد الذين كنا استلغ كسان كذب الله ورسوله چه دروغ ویلو الله دا رسول تا څه مطلب یو اغه چې جټه درخواست خورو لګو اگر چې په دروغ ادوی مګه چې دا زحمت هم برداشت نکو ته سر نه اډوونه وی چې یا زما یا نه زما دو قسم شو سيصيب الذين كفروا منهم زر چوبر سي کافر تا منهم پدی کې چې تر مرګ کافران پاتې شو توبه او نباسلا عذاب علیم عذاب درناک دو قسم معذور دی وسو آزار صحیحہ بیانی یا خوب بدن لاچار دی راندو وغیرہ دی یا خبر آور دی وہ پیسہ نہ لری پیسے کوشش کری سرلے پیدا کی لیس علی الضعفاء نشت پا کمزور باندے ولا علی المرضی نہ پنا جوڑ باندے ولا علی الذین نہ پاغ چا باندے لا یجدون ما ینفقون چنوں میں دمرا مال چ خرچی کی پجات کی ارجن سگنا پدی باندے کد جہاد نہ کین افتل سگنا نشتا خود علم شرط تے اذا نصحوا للہ ورسولی شاو للہ معنی کی اخلصوا اعمالهم من الغش کل جدی خپل عملنا خالص کی دگڑونا خالص دا اللہ را پار کی عمل او رسول پارے کی دا اللہ منی او رسول منی ما علی المحسنین من سبیل دا سے انہوں نے ما علیہم اس میں دائر ذکر کچی فتوہ کو لگی جدا محسن دی نشتہ پنیکو کاروانے من سبیل سو عطاب سلار دا مجرمان خود دینا دل عطاب نشتہ گرم نرے اللہ بخون کے میرو باندے ولا دا قفصیص بعد استعمیم انا پاغچا باندے دا ماتو کلتا ملوم کل دی تا تراغ للو دا دیر پارا چی تولا سورلے ورکی لیتا عملہم چی تسوارک دیل را چی سورلے ورکی دیلا مفسرین وی وہ کسان ناغلو دیتا بکائین وی دیر خو خلقو مخلصین دا اللہ دا رضا دا پارا بے دیر کارو نکول خود لیکن غریبانان دیرو پا بدن برابرو جڑل بے دیر زیادتا نمونے اندل تا مفسرین ذکر کردی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرارلو چیر مو خطلق وارو خو لیکن سورلے نشتا و زیلل دی تبوک دی نسنگ چل بی البحر المحیط معالم التنزیل و سر بیا دا اضافہ کردی دا چی وطوی جی مونگ لسورلے راکے چی مونگ لڑشو او چاویلی دی جدا ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ او دا آغا ملگری پیغمبر لراغلو چی پا بدن خبر آبر یو خو سورلے غوارو کس ورلی دی سر یین راکا پیغمبر ورته سوی لا اجدو نفر مختار کل نمو مما ما احملکم علی اغا چی تاسو پی سوار کما اور جوندے پیغمبر دے خاتم الانبیاء دے اچت شانے دے سورلے ورل نشی پیدا کولے ورتے ہوئے چی لا اجدو ادا دل تو جلا خزی دی او موگے ٹک ٹک ہوئی او مقصد ادارے چی مالا بس سورلے راکی دی بے اولور کی جواندے پیغمبر خونی چی ورکولے مخلصین دو ندی چی تولو واپس ولو سر لے ملو نشوکنا وآیونوم تفیضو من الدمعی استرگی ردی رابا یویوخ کے حضنان دا دے غم دا وجی اللہ جدو ما انفقون چی دیو نموند نپخ پلان دا بلنا اگر سو ینفقون چی دیئے خرچ کی سر لے نشتا بلتا میں ہوئے جہاد لے میں درگ واڑی بدن میں روغ دے خو پیسا نشتا نبس دیم گرم نرے انما السبيل على الذين يقين النار دملامت یا صرف پاغا چارا یستاذنون کا چدستان اجازت غواڑی کور ناستے و مغنیا او حالدار چدی مالدار دی سورلے و سرشتا او بدنیم برابر دے خو لیکن رضو دی خوشحال دی تو تاکید دا پارا مخیم رضو ہوئے یا مخی رضو عامو او دا خاص دا تبوک غذا سره لگی خوشحال دی بے یکونو مع الخوالف چی دی کینی دا خود سرا خوالف اگا خود چی پکور کے ناس تی و تبع اللہ علا قلوبهم اللہ مور لگو لدی دی پدرونو پا ام لا علمونو ندی نپوئی گی چی پا جہاد کی دون دا خیرو ندی پا دنیا و پا آخرت کی تفسیر خازن فهم لا علمون ما فی الجہاد من الخیره فی دنیا والا آخرا مجاہد جوڑ شا دا دنیا اور آخرت خیرونا و برکتونا بکے پراتری یا تذیرونا الیکم غزوِ تبوکنا تقریبا اتیاو پورے کسان پاتی شوید منافقانا نبی علیہ السلام چی سنگا رو رسید جمعات کے ناس دونے جوڑ دا خلاسو حضرون پیش کولا نبی تے مخ کے کارگداری وارولا چی گوار پا دروغا اسے بچٹی لگی آئی کسامونا بخوری یا تذیرونا الیکم بانے بکوی دا دروغو تاسو تام ادار جاتو ملیم کلچ تاسو واپس لارشے دیتا قول ورطو آیا لا تا تذیرو بانے مکویم لن نومن لکم ارگز باور نکو منگا پتاسو تصدیق نکو استاسو استاسو خبر نمنو استاو منو کدا اللہ منو اللہ ویدی دی چے پا دروغ دی اتو آئے چے درشتی نیم کنا قد ونبان اللہ من اخبارکم علت اللہ من خبر کریو من اخبارکم دا بعض واقعی حالاتو استاسونا تولی خوراتا نجی خوری خو مینم سیراتو خولو آئے کہ دا خبر دا جستاسو در سیئی ندے وسیر اللہ و ملکم و رسولو آئندہ بگوری اللہ استاسو دے عملون تا اور رسول بمگوری دانا چھ رسول آزر نادر دے رسول آیت را روان دے والمومنون مومنان بمگوری بیا مومنانم آزر نادر دی سم تردونا بیا و پیشکولی شے تاسو اغیزات تا چے پوانے پا پٹو پخکارا یوشان فیونبیوکم خبر بکی یعنی سزا بدل کی تاسو لداغی چے تاسو کول سیحلفونا باللہ لکم قسمون بخوری پا اللہ تاسو تا چے مونگا جی معذورین یو ایدن قلبتو ملیم کل چے تاسو جی ترا شے را واپس شے مخیوی دار جاتو ملیم وسوی ایدن قلبتو ملیم داولی غرزو لدے قسم غرز سرے لے توری دوانم دا اللہم دا دے دے چی تاسو تے مخواڑاوے ملامتا کوئیے نا اس نا چی اروزتو ہی بے غیرتا تنوی تلی تبوکلا فارزوانم نا ٹھیک دا اومانا ڈڑتی نا ہوکے دی وقت کی اراد مناسب دی سوائے وطمان ولی وجه سدا انهم رجسون دا پلیتان دی دا پلیتون یال ری اغلی دا دی خو اسلام مقصد نره حقی دی نشی وما وام جهنم زیر دی دوزخ دی سدار دا آغی چی دی سکول بما آغا کبر و نفاق یحلفون لکم یو دا قسم مطلب دستکو لتعرضو عنهم دویم قسم پا دروغ اولی خوری لتردو عنهم قسمونا پا دروغ تاسو لدیل خوری چی تاسو لدین خوشحال شیم فا ان تردو عنهم که تاسو لدین خوشحال شوی ندیس پیدا یعنی خوشحالی گا تیما کتت خوشحال هم شوی فا ان اللہ لا یردان القوم الفاسقین اللہ نا خوشحالی گی دا قوم فاسقنا لدیل اک مرزونا گورا مرزونا حکیم ذات خکارکی اللہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا اول دا چه سخ مزاج دی دویم دا چه جاہلان دی اول دا چه سخ مزاج دی او دویم دا چه جاہلان دی دا بانڈچان پک یادو الاعراب و بانڈچان کورا یو عرب دے عرب پدی خوشحالی کی جتوات عرب ہوئے کور اغتا دے عربی ہوئے نا پدی بان خفقی گی تو توائے عربی دیر خوشحالی شی او عربی تو وای عربی نو ډیر خپکی دا وغه باندې چن لری لری چتری نبی علیہ السلام وی کنه حب العرب من الايمان دا عرب سره مین ساته احب العرب نو یما احب العرب لثلاث بل روایت یما حب العرب من الايمان حاکم دا روایت نقل کړی دی او طبرانی په اوسط کې نقل کړی دی مجموع زوایت کې مشتا ایو اعراب دی لکه دې ذکر کړی نو در مزمت پا طور بانی ذکر کی دیو جنہ مہاجر و انصار تبا عرب نوے عرب بوتا وے عرب تا عرب بولیوی دیکھی گی دی پلارو یا عرب بین قحطانو اول عربی غوی لیوا زکو تا عرب ہوئی چاپا کداوی دی الاعراب و اشد کفران باندچان دیر سختی پا کفر کی و نفاقن و پا منافقت کی دو قسم منافقان دی یو چې په خاریو کې اوسی ومن آل المدینه تیرا روانا او بلغا چه پا باندو کې اوسی دا باندو راچی دی دا دیر سخت پا کپر کری دی تا سما خبر کوا بلکل این منی دی کوی کنا آمنتو باللہ ورپسیدائی والقدر خیره اتو پیدا سمو آیا وملائکتو ہی بس مالا دا اخبر غلط خرط دا مانا خوشا دا پا دی غلط خیمہ دا دی باندو دی خلق و عدد تی سخمز پخپل غلط باندې ټینګي الاعراب اشد کفر و نفاقا یوم رد دویم و اجدرو او ډیر لایق دي دویم مرض سره جهالو اته ټول مرضونه د دې سلور دي یو اشد کفر و نفاقا دویم جهالو دریم بخلو او سلورم عداوتو دریم دا چې دا بخیلان دي د باندې کس کدل سروڑی نه ستانه وړه سوړی سوشل بھائی او دشمنی په کم ډیره زیات را دا سلور مرادو دی اشد کفر و نفاق یو جال دوا بخل درې عداوت سلور یو کتاب د نزهۃ المجالس پای کې یو واقع نقل کړی دا دخل عربی المسجد نزهۃ المجالس په دی اول کې پنځمه صفحه کې بانڈچه جماعت تر آگه زر زر منزو کو بانڈچان در زر زر منز کی شیطان تم لانو خبر چه سلام جربا سلو نالی رضی اللہ ترنو ناستو دورا و سرا و ورطوی دا دورا وی نی منسامو کاکو او دیر کو ندی دیر برابرو ما نتیر پا دم دم بانده انیتو تڑو سلام چو جار باسره چې بیا راغ نه لیسه بتوی سه او تاسو نه کوم احازی خیرن امل اوله دا مسخله د کاغه مخکانی هغه ته وی یره لیسه بغه مخکانی خوله دا نه د خوله وی دا ولې وی هغه مخکانی کارنګ او کرن خو الله له کومو کو ادا کوم د دوری لکړه ده ورسې ته مونږ کې او مواد لکه او مونږ کې او دوری لکه او مونس کے او سرکاری مونس گزارم حکومت دا تویچ مونس کو کنی دیتا دی رسوم دا کب اسم مونسی پو خواب مونگ اسکول کیو تو بعد ایرکانو پاک بیودا سا نیت تڑلیو ایڈ ماشتر با صدا ورکولا سرکاری مونس گزارم سی سم در رد اخلاس کار کوا بعد پک جاہلان دی مخلصین دیر دی وہ جاہلان دی. مولانا اشرف علی تانویر مولا لکھ لی جما کل بیان القرآن بلی کو دائم پابندی رو گولو چی زما خوال رہے سکن راجی اگر توجہ خرابی گی بیچے تا دائے کسان و ملگر بخیال نو نو سی و بانڈا چیر آگل دے و غٹا قربوزو سر او ما توی مولی صرف دا کم زی کئی دا مطالع میرا وڑی دا ایموت رڈیر غسی نوی پر اسر ارالا کئی دا ویراوی پر اسر ارالا کئی دا خجی میرا بانی نور سوکم ایموت رڈی زی تشریف پوسے و اجدرو دیر لائک دی اللہ یعلمو بی اللہ یعلمو چی دی نپوئیگی حدود ما انزل اللہ پا مطلب داغی خبرو پا مطلب داغی حدودو چی اللہ رازل کردی دی علی رسولی پخبل رسول واللہ علیم اللہ پورج دی پا مرزونو حکیم و حکمت لری خطول گوری یو شان ندی مخی منگوی رو طول خلق یو شان ندی باندو که در خلق مشتا چاونری دل در خلی خلی علماء پا دی باندو که ترشیوی دی در گلو نرا پیدا شو خوفنا شو نالی دلی خوشبویا سی تالکڑی پسارا داواگانو پا دغی باندو که داس کرک کرا علمانو چی سیوایا ما خخ خلق ام پکشتا او خراب امشتا وز دا خراب چی دید دید وزی پتون نور پاتری دا ختمی نو بیا بخزی کرکی ومن الارابی بازی رباند چانو ناغری اتخد باین پرکو مغرمان بخیلان دی چی نیسی اغسو چی خرچ کی تاوانو اصر شرم نا خرچ کی را پا گنا که را تاوی جی چند ور که کنا انور پیسی ور کولی نکمی نور کولی نا تی کچا که دما کنی نو خواخ منو چی پا جیب کیوی نخبا و ویترب بسو بکم الدوائر و سلورم دشمنی انتظار کی پتاسو اے موحدینو الدوائر دا پتنو شیر دی بکلپ اپت کرا گیری گی علیم دائرت السو پا دیبان دی اغا پتنو ناکارا ناکارا گردش دا زمانی تا دائرہ ہوئی واللہ سمیعون علیم اللہ ریدون کے اپوارے دویم کے سمپا کے خوری خوری رہوا تلو نو بیان بئی دا اغی خوخو خلقو دا مجاہدینو اور دا دے دینا بیا خبرہ بدلی متکاسرین میں پکیم ذکر کی او هغه بم ذکر کی چې ډېر په منډه توبه باسلی دا او د منافقانو سو فضائح هغه بم ذکر کی و من الاعراب او بادر باندې چانو نا من هغه دی یومنو بالله والیوم الاخر چې پورا پورا یقین لري په الله او ورځ د اخرت مبدا او معاد د دوا کې دی برابر دی پورا پورا و یتخذو غنی ما انفقوا غا چه خرچی کی قرباتن سبب د نزدیکت اند اللہ دا اللہ سخا سچ خرچ کوم دیل چه اللہ تا پی نزدیشم و صلوات الرسول اور پارا دا دعاگانو دا رسول صلوات دا پارا دا استغفار دا رسول فوز الکبیر استغفار صلوات دعاگانی دا پیغمبر دعاگانی اخلی اگا نور چی دی اگی تا که دوا اکڑا نا پیدا نکی دی تا کی و صلوات دا خو نیکان دی پیغمبر و تا دوا کی دے پیدشتا التنا استغفر لهم ولا تستغفر لهم الا خبر شیم انہا یقینن دا خرچا خبر دا خرچی زکا کی چھ دعا خودی تا معلوم شو پیغمبر و تا مخامق وی اللہ رتا دیر خوش آلکی چھ تا را مال لوڑو او دا اللہ پلار کرے خرچ کو خو یقینن دا خرچا چھ دا قربت اللہم دا نزدیکت دیر دیر پارا لکا چھ سنگے وائی زرد چھ داخل بگی دی اللہ پا خبر رحمت کے ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان دے والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار چاچ کلمہ ویلی دا دادو قسم دی یو قسم اگر چھ دیر اعلی و بہتر خلق دے دا صحابہ دی تابعین دی سوک چھ دی پس روان دی دویم قسم اگر چھ دیر بیکار و ناقص خلق دے دیتا منافقین ہوئی نو کلمہ گو اعلی والسابقون الاولون او کلمہ گو ناقص ومن من حولکم من الاعراب منافقون دا خو دا دی دوارو ربط چرا آیاتونو پا خفل میانس کے والسابقون الاولون اگر دیر مخی کی دن کی دا پخانونا اگر دیر مخی کی دن کی الاولونا دا رنبنونا من المهاجرین والانساری دا ٹولو مہاجر و دا انصارونا المہاجرین انصار ٹول پہ ہر چیز کے مخکری ہجرت کے مخکری نصرت کے مخکری مہاجر و انصار ٹول صحابہ پکے لکر آلے لو چاہ دان لے جدا جدا ہے خبر کڑی دا خواڑی را غورا ندا مثلا چاہ دا ویری دی چاہ دو قبلو تا منس کڑی دے چاہ دا ویری دی چاہ سوک بیعت رضوان کے شرکت چاہ کڑی دے چا دا ویلی دی چه اغی چه کم دی تو بیڑی ری زر زر باسلی دی اسلام تا زر راغلی دی شهادت نصیب شوی دی خو وَالصَّحِيحُ اِنَّهُمُ السَّابِقُونَ فِي الْحِجْرَةِ وَالنَّصْرَةِ چه پا حجرت و نصرت کے مخکشی ویلی مهاجر و انصار یادی بیاوی و ایتناول جمیع الصحابہ سون صحابه کرام چی دی داتنا مراد دی من المهاجرین من تبعیدینا من دا پارد تبیین فجتنب الرجس من الاؤسان غنتکی چه اگر طول مهاجر دی ولا انصار و طول انصار دی والذین تبعو ما کسان چه تابداری دی کڑی دا پا ایمان روڑو کے بے احسان ان پا اخلاص سرام احسان دیر اخلاص تے پدی کے او سنگ چاہی قدم یخر سلفو اک شانت دی قدم یخر رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ دین خوشحال دے دید اللہ نہ خوشحال دی دیتوی جنت روحانی چا اللہ رضا و تنصیب شی ابن کثیر دے دے کہ لیکی چا سوکتی نہیں جو خوشحالا سوکتی نہیں جو خوشحالا کہا دے صحابونا دی فهم معکوس تے دا خو اگر خلق دے چا مازغی کار نکی چی سوکو دا صحابہ کرامونا نی خوشحالا ندا کما کرلی قرآن ہوئے رضی اللہ عنہ و رضوانا دیلی تا خوشحالا شکانا دا جنت روحانی دے زکا مسئلہ دارا صحابی تا ووے رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ علی تا ووے رضی اللہ عنہ ملا علی قاری لکی او دا سے علامہ آلوسی تا دے زی لکی لا یقال علی علیہ السلام علی علیہ السلام بنوے رضی اللہ عنہ بھائی بعد خلق ہوئی کنا علی علیہ السلام دا علی پکے دے دور لگو چت کڑے رے فوجان چ کلا حملہ کی یا سا ٹریننگ منن کی یا علی او پکی بھی یا علی مدد علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاں دون رچ بعد خلق آتا کنزل کولے نسود اللہ وجہو بے وطوے نو دا غیر پارا بیا دا چابوے کرب اللہ وجہو نکہ کرب اللہ وجہو اے نم ٹک دا علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دیر خرا جنت جسمانی پہ ایمان خاتمہ را بشارت پہ قٹو وعد لہم جناتین تیار کردی دیل جنتون آج پہ ایک بالان دیر دینا نیرونا اسی اوپر دیکھا میں شادہ کامیابی دیر لوے را نمبر دو کلمہ گو منافقو اخوالا کسانو مہاجروں انصاروں والذین اتبعوهم بإحسان تمام ائمہ مجتہدین و محدثین اس خراب خلق وممن حولکم من الاعراب منافقون او بعد علاقہ چانا چا گیر چا پیرا ستاسو ندی من الاعراب من لبیان الجنس دا سوک دی گیر چا پیرا دا بانڈا چانو نا منافقون منافقان دی ومن آل المدینہ تے مردو علی النفاق دا عطف دفا ممن حولکم گر چا پیرا ہم دی مدینہ پا خلقو کیوں دی اوزو خدرچ کے ومن آل المدینہ تے او دا مدینہ پا خلقو کیوں مردو علی النفاق پورک لک دی اور دیر مننی دی پا منافقاتو کی تفسیر دے کشف الرحمن مانا کی پورے ماہر ہیں سپیشلستان دی دا منافقاتو پورا مڑنی دی ماہر سے تو بھی مڑنی تھا پورا مڑنی دی کمال نفاق دے پکے لا تعلمهم نحن نعلمهم تن پوئے گئے پیغمبر آپ دی باندے دون مردو دی دا سے چلو لوردی چھ تو پیم نہ پوئے گئے جدی کہ منافقت چھتا آیت صفا دلیل لدے رہے چھ پیغمبر لے رٹول اسی دونوں علم غیب نور کرے پلتے ہوئے چھ لا تعلمهم کسو کوئی چھ پاخر کے والا ورکڑو تا خبر ادھا که غلط آرام چھ دا آیت کریمہ اللہ علی قاری عوضی لکلی دی اتل سورۃ مخ کے نازل شوی دے اخری وقت کے آیت را غلے دے او اغا وقت کے ورتوی چ لا تعلمهم سیو تخول دے دیم وی دے تعرفون بی سیما ہم پنخو بے پیجن پنخو پیجن گلی جان لدا او سب کسان دا سی او چ دے نبی تخول دے سلس کے او غفذ فرض اللہ تعالی نو تخول بل چاتا نا ولیکن طول منافقان دے نبی تو معلوم ہی اگر تم نو معلوم نحنو نعلمو منگا پوئی گو پائی باندے سنعذبهم مرتين زردچ من بدیل عذاب ورکو مرتين ذکرتن مطلب ڈیر ڈیر زلا لکدا سے شوا چی سو مرجع البصر کرتین بیا بیا وتا گورا درستو خبر پہ دلیل لے جن قریب لے کل بصر خاص ان اس نہ کیگی پد دو زلا کترو بیا بیا کتل سرا بیا بیا بولا عذاب نو ورکو دا سر لک لبیک اوسا دے کو تسنیہ پارا دا تکرار دا ہاں بعض خلق و تخول جمالت ہو وجہ نبی علیہ السلام نے جمعہ پورت داویر پلانیت تتیوزا پلانیت توزا تم منافقی لکسانو دا سے اخرج یا فلان فینکا منافقا اخرج من المسجد دا سے اسو کسانو سنعذبو مرتین ازرد چھ مبدیل عذاب برکو دو کرتا تا دو کرتا عذاب بولے یو منافق دے یو سپیشلسٹ کرن کمال پا منافقت کی کینو تروس دسو خبر نو جدا منافق دے ثم يردون الى عذاب عظیم سمرا اخرویا بیا بدی واپس کریشی الى عذاب عظیم عذاب لیتا واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سیئا یدری کسانو ابو لبابے مشرو رضی اللہ تعالی عنہ اغید تبوک د غزان پاتشی ودری کسان دے تو جماعت دا ابو لبابا دا دا اغی مومنان و حالت تے چی اول قسم دے مخلصین دے دیر زر توبہ باسرے دے درے کسان پاتشی ہو خوزان ال تپستنو باندے اتڑو پا مسجر نبوی کے چی کمستنی دی نپاغی ایزان اتڑو چی زب منگ و پا دے تڑو لیو سو بورے چی پیغمبروں پرانو زینا امونگا توبہ باسو پیغمبر وی تراغیوں نا پرانو دم چی سو پورے رات اللہ نیوی دی اخیر کیوں کم راگ جدا خلق خدی خیر پر ایرا وہ سم پا مسجر نبوی کے مسجر نبوی کو دیر وسیع و عریض شوے دے خود مسجر نبوی چھے کم اخپل زڑا بقع مبارکہ را چھے کم وقت کے پیغمبر علیہ السلام جو اندے ہو اگر دیر مختصر دا اگر بس دا غدا چھے دا جن دا صفہ وصر خواہ کے را اور دے صفے سر خوا کے رازے چرے دا محراب چرے ام دک کا محراب ہو دا پاغیستی زیونو کرے ادے خوا را کم زے چرے نہ دا مسجد نبوی چے کم استنی دی عام جدا ری دے اکثری خلق پھر پوئی گی خود دا غدے کے چے کم استنی دی اصلی جماعت والا غیر پا بل رنگ جوڑی کری دی رنگ اگرے خو پاغی را سے لگو نخی گنتا کے جوڑی کری دی نو چے کم ستن اگرہ چھے اغی سر و دنبی علیہ السلام کٹ مبارک پروتو نا اغی سر غل گندری کلی دی استوان سریر دو سرشتا کم استنی سر چھے ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ نو زان تڑلے ہو اغی سر اینی کلی دی استوان ابو لبابا فاڑا سے ندی گنتا کلی کلی شوی دی اور جدا تر سر دا سے خرپون پکی شوی دی پاکستانوں کے عام خلق پہ نے پوئی گی دا کم علماء یا دیر تری اجلا آکسان پہ پوئی گی دک اس طرح پورے اغدان تڑلے ہو اور درے کسانوں پرانی جی انہوں ٹک دا کہ نو پرانی جی نے یوں بتا دوں گا غلطی شویر دائی سے کر دے وا کرونا طرف بزنوبیم نور صاحب امشترے چے اقرار کڑ دے رکھ پلو گناہوں نو خلطو عملن صالحن گڑ وڑی کڑ دی عملن نیک واخر سیا سفک بد خوش تفک ندامتو طول غدواتو لطلی دی طول لطلی دی دے عمل صالح دے ٹک دے انسان دے خطاشی مونگ تے چل خیچ گورست آئے و مل کرے دے شل نیکے رس رکڑی دی یو زل چھتا خطا شوے دے تو اس رڈے رس دشمنی مسا تا بس ماں پے کا واقر سیہ نور پاک بدم دی دے تبو غزال نہیں چلے عس اللہ وعدر دا اللہ ان یتوب علیہم چھ میرا بانی بوگی پر دیبان دے ان اللہ غفور الرحیم اللہ بخون کے میرا بان دے خوزو من اموالہم صدقتن دا نیکان خلق چھو دی دا اول چھ مونگ پاتے کڑی دی سیزنوی دی مال دولتا دا دل مونگ درکو خوز من اموالیم پیغمبروی چھ ویلم تے کنانوی ویلتے والا من اموالیم دا دی دا مالونو نام سرقتن سرقین تو تائروم و تو زکیم بیام تا تو تائروم و تو زکیم شاولی اللہ لکری دی فوز الکبیر کے لفظان مترادفان دا دوارا یو شیرے مانا وہ دا کو چھ پاک ساکت دی بها پدغی صدقی پاک ساک مونگی مترادف کو چه پاک ساک کی دی بها پدغی صدقی سرام دا مال دا محبت دا وجه ندا کار شوی دا ندا دی ورکی وصلی علیهم دعاگانی غوارد دی دا پارام صلی دعا تا ہوئی دعاگانی غوارد دی دا پارا اچھا ما تا وصل راشی بیا جنازی تا ہوئی انا صلاة کا سکن اللہم یقیناً استاد دعاگان سکن اللہم دا سبب در رحمت تے دی دا پارا شاولی اللہ سکنن رحمتن دا دزڑو دا اتمینان سبب دے دی دا پارا سکنن رام دے دی دا پارا واللہ سمیعن اللہ اور ایدن کے رے توبے و باسل دا قبلی ہے علیم و پور پنیتنو پیمانتی اکڑی دا علم یعلمو آیا دین پوئی گی آئین در پارا توبے تا ترغیب ان اللہ و یقبل التوبہ عن عبادی اللہ غدا تے چ قبل وی توبہ رقبل بندگان نہ ویا خود صدقات و قبل وی صدقات وان اللہ و التواب الرحیم و یقرن اللہ ہم دے توبہ قبل ان کے میرا بان دے التواب اولگا و یقبل التوبہ سرا او الرحیم اولگا و یاخذ الصدقات سرا یاخذ الصدقات زکا چ الرحیم دے یقبل التوبہ زکا چ التواب دے ترہیب دنیاوی چبر استاپ حال بانے نظر دے تا تو گوری چی تسکے وقل عملو عمل کوئے زرد چی اللہ وینی ستاسو عملونا و رسولی امینی مومنانم اگر مخلوی حضر ناظر شا پیغمبر کنا والمومنون و سر راغی دلتا ہو سا تول مومنان خواہ حضر ناظر ندی اسی اور روایت نقل کی ابن لسیرم لکل دے نورم لکل دے درے سلور دائشتا دا مثال پا طور باندے دے اوتنوی درے رون دی یو اگا کار کی لکہ یو کس تے غمر کے دو نا پاگا وقت کی یو رو رو وقت تو حدیث تے ناغت اویلو چیر ما غطا در پا دی دنیا کے دیر خکڑی دی خوالے میں اوباس دی دی زان میں کڑا والے دے زان میں ستڑے کڑے دے شپی اورا دی تمینی دی کرتے دی او تا سر میں خکڑی دی نا تا دما سکولی شی اس دے وقت کی حالات خراب دی دکھو زمان فطری کٹ آخرت تروانے گا ماں نہ گویا دو نہ کولے شما چھ کفن بدلا واخ لما کسو بدلا قبر نہ کری پیسے بولا اور کم قبر بدلو کنی حساب رات رشتا دو نہ بہ کم دیا قبل رو رو وقت چیر تاس رقم ڈیر کڑی دی تاس رپار کو ماں جنگونا غمیم کڑی دی ہر سمے دلے کڑی دی تاس پکے سے کولے سے یا دونه کولی شما چې تر کور پوری بعد سره مونږ لړ شو تر خخېدو پوری یا خوای بس او خو زمونږ پکې سن کیږي دا درېم روغ واړي چیرې تا سره ما ډېر بد کړی دي چیرې ته ما تا سره خنه دي کړی ته به را سره سوکې وی آ وی سو وی دا دوه چې د نه واپس شیرونه زه به را سره دن نه یم نبی علیہ السلام وی چې دا اول مال لے مالم دا کونو نورستان پکاری گی ادا دویم خپلوان یاران دوستان دی زویر دے یار دوست دے استاد دے شاگرد دے اب ادا گو کی جے ترکور پورے بدا سر راش او دا درم ستا عمل لے چتاو سر ڈر سخن ذکری دگ عمل بر اس پکاری گی پرے برزخ کے پرے قبر کے دن نہ دن عمل کوا سم کلے ملو سم عمل کوا لکا مطلب دا نا چتش عمل کوا عمل خو سم عمل صالحا وستردونا ترہیب اخروی زردا چتا تو واپس کرے شی غزاد تچ پوری پپٹا پخ کار ہے شان خبر بکتا تو پاگی اتا سو سکول واخرونا مرجون علی امر اللہ دا داغ متخلفین چ مومنان دی داغی حالت سنور کسان مشتا مرجون علی امر اللہ چ داغی معاملہ رستو کڑے شی داد اللہ فیصلے تا پتن لگی جی توبہ ولا قبول کیو کنا اما يعذبهم یا با دیل عذاب ورکی یا با دیل عذاب ورکی یو خو اغا منافق دی چی روستو شوی دی اکلک دی پا منافقتو دویمو ذکر بخیو شد ابو لبابا گونتا که کسانو روستو اعتراف کرده دی او توبه قبول شوی دا او درم دا دین لک کم کسان دی او دا دی معاملہ اٹال شوی دا موقوف را دا دی خبر ذکر کی زکر جی دیر زیاد توبے طرف تا پا منڈا منڈا باننی دی راغلی اور اگر مخکنی راغلی ہو رستو بوم راضی وعلى الثلاثه الذين خلفوا دا درې کسان دي درې کسان کم کم دي کعب بن مالک دي مراره بن ربيع دي او هلال بن اميه دي دي ډېر زر توبه نه و باسره تابو لبابا غونته کې واخرون مرجون الامر الله يا سنور کسان شتري چې داغي معاملات رستو کړي شوی د الله تام اما يعذبهم يا بول عذاب ورکی کې اخلاص پکې ني يا بول توبه قبول کې کې پکې اخلاص والله علیم الله پور اخلاص پیجنی حکیم او حکیم دے که سزا ورکی نور کی پہم پویگی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین دام دا ذکر جو منهم والذین تفسیر قرطبی دا بکی او بلکی سمرا ہوا تو زجرون جی دے منافقان دا پارا جماعت جو کڑ دے سلے جو کڑ دے ضرارا مفول لہو د ضرر ورکول د پاره یو جمعه جوړ کړی دی درزن منافقان راجم شو دولس منافقان او ابو عامر راهب مشرق دا څوک دی ته حنزله رضی الله تعالی عنہ پلار حنزله سونو چت سړی دی ادرومی حنزله اکا او پلار ابو عامر راهب د دې دولس کسانو مشر دی چې جمعه د پیغمبر خلاف جوړی اولی جوڑی جماعت ولی جوڑی وجہ دار چی جماعت جوڑی چی د دو د کیسر سرا د روم د بادشاہ سرا پٹ پٹ تعلق ہو عیسائیانو سره پٹ پٹ تعلق ہو اغه تویری دی پیسہ زما او د دې علاقے خلق یتا سو نفر تاسو پیدا کئ کسان تاسو پیدا کئ حساب واخلے زمک والے جماعت جوړ کئ دغه جماعت دی جوړ کړ دنه سوی اوخ دنه پکې سدي اوخ وی ایسو جوړ کړې سلو اوخ کار کول ایسو جوړ کړې دریو مقاصد لو زرار سلور لا زرارن کفرن تفریقن ارسادن چم دابا مسجد زراری zarar بور کوئی وته زرار نه وخو زرار دیتا ہوئی چه پائے که ستا فیدہ نوی او دا ملگری پاکے نقصان یہ تا زرار ہوئی ستا پاکی اس فیدہ نشتا تو منس کیسے ہوں بل جماعت تا ہے کہ کہو خدا بل چا پاکے نقصان دے جساس دالی کری دی کم مسلمان چه جماعت جوڑی پا دے مقاصدی جوڑی چه زرارن کفرن تفریقن نما زر زرار حکمے دے حکمے را روان دے ختمے بے نو د دال تکې د هغه عیسائی سره باچا سره راز و نیازو پیسه دا هغه دینخ کارا کولا چې ما پیسې خوړلې دي او جماعت لزمه کاغذ ته وا او دې مقصد او چې ګورې ډاری وو پیدا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرارلو او نبی علیہ السلام ته وی او هغه وکړاله چې تبوک له نبی علیہ السلام ته یا رسول الله جماعت جوړو کنه د خدای کور جوړیږي جماعت تے خانے خدا وجہ سرا ناجوڑا پکشتا بوڑاگان پکشتا باد باران پکشتا جمع پک رازی جڑے پک کیوزی اللیلۃ الشاتیہ ندی بوڑاگان تا تکلیف دین خواہ کے دیر نزدی جماعت نشتا نمونگ داوالی چا مسجد کو بات نشت لے خود دے دے کبا دی جماعت تا بوڑاگان رازی بعد باران کے برازی دیتا و لگا آسانی خود جی جائے و درخواست دے کہ تاسو تشریف روڑو والتا کہوں دعاو اختلا یا دورکاتا منزوں کو افتتاح ہوں کڑلا اور برکت دا پارا ہوں سو اوے نتا بڑے رضی تخی دے نبی علیہ السلام دے اور زمون دے قسمی واللہ العظیم دا سی ہوئی واللہ العظیم ان اردنا الا الحسن نیتوں گوارے دے خوالے دے پا نیتوں گوارے عملہ مکوان نبی علیہ السلام تو غیب علم نو اغوی انی علی جناح سفر ان زغ روان ان تبوک لو سو انشاءاللہ اغا چلو کما دا غد ان ازگار شما رازم و جماعت تا منز بکو ما افتتاح بکی گی تا سو جو جماعت جو کڑے دن دیر خرم اسے مسئلہ دے جائے کہ تفسیر قرطبی ذکر کڑے دا امام مالک دیر اخیار مجتہد دے اغوی پیو جماعت کے با دو امامتیں ادری گی دا امام مالک وی لا یصلا جماعتان فی مسجد واحد بامامین، یو جماعت تے یو قسم خلق یو امام دے بل قسم خلق بل امام دے، دا نا جائز دا پا تفریق کے راضی. اسے ہم پکار دارے جی قبل جماعت جوڑ شوی خواہ کی جماعت میں جوڑا ہوا، اس دا جماعت تے دے دیکھا سر خواہ کے بل جماعت دے رو غیمے پاکے راضی نوولے جوڑے چھتا یا خواہ جوڑ کا کنا زستا خیل جدا رے خیل پا کسی مسلمانان یو خیلی خدا جدا رے دا غریب دے نا خیل شو دا مالدار دے نا خیل شو دا رے جو کڑ دی خود دیر نزدے بنا جوڑے دے کدے کدے رو غیمے راضی. اور امام شافعی ہوئی چھتا کار منا دے چھتا دو امامتے لوالا کارو دیکھ رہے مسلمانان اگر اتفاق و اتحاد اگر ختمی گی نو دی دا جماعت جو کرو اور دی دا پارے جو کرو چھے ارساد لمن حارب اللہ و رسولہ اور دے ابو عامر کول سو نو مفسرین لکی دے دیکھے چھے اوزل دے نبی علیہ السلام تم را گلے ہو نبی علیہ السلام تاوی تا پا کم دینے نا پیغمبر و تاوی تا پا حنیفیت ہو پا دین ابراہیم یم نو نا ابو عامر و تاوی زخم پا دین حنیفیت یما ابراہیم علیہ السلام پا دین یما نبی علیہ السلام و تاوی انکا لست آلیا تا پائے کنے اگر بلا یم پکے وی تسنگ پکے تا خو پکیا کارون را ٹنبولی دی چگر دین ندی از اما دین چلے جے تو بیا بیزا نقیا بلکل سپین صفا دین دے دا نبی ندے پاس وی دو او استا خلاف بکوم استا پا خلاف کے بکسان تیارو ما جماعت بجوڑو ما نو ددی سڑی دا مرگم ڈیر خراب بیا راغلے دا ابو عامر دے بیا تختے دے لو منافقان سر یو دیشے ہو دیر لو ایک سر دو خدا جماعت چو دا دے پا بارک نبی علیہ السلام دا ویرو چھ دے بین وڑو دا منس پک کوما خوچرا روانو نو وحی وطو شو لپلا رکے دا تبک دا واپس ہے پا وقت کے چھ دا خو جماعت نرے دا خو مسجد زرار دے مسلمان تو ویچے جرن دا جماعت پی جانا اتخذو مسجدن اتخذ دیتا وی جوڑے کئی او شیع و آئی وطا جماعتو لیکن قرآن کی راضی کنا اتخذت بیتا حال تا مانا دا کی جوڑے کا یو شے او آئی و تا کورا اتخاذ دے کنا جوڑے کا یو شے او آئی و تا جماعت نبیا خلق ہوئی یا دا جماعت خلاف کی میرے جماعت خلاف نہیں رشی خلاف کی دے یو شے جو کر دے دیوتا جماعت ہوئی یو شے جو کر دے دیوتا مدرس ہوئی دا سب و شتم دا مجتہدین و مرکز جوڑی دا دین خلاف کی اگا وقت دا پیغمبر خلاف کی نبی علیہ السلام بھی خواہ خرچ خبر شما یو سو تن رو اختل دیو نم مالک و دبل نم وحشی وحشی اگر چا حمزر دیتن و شہید کرے دے ای تیوے چیز لڑ بشے او چا نوڑولی ہوئی او سوزولی چت والا او سوزوئے دیوارون والا او نوڑاوئے اگیم جو دیر زر پا منڈا منڈا بانی لڑا دا ناغایو تن پا کیو ویلو مالکو یو دیگا زر روزم سکار میں دے ناغا ور روڑو سو درگی مرگی پیدا کرو اتلے وتو لوخڑے ختلے چما تیرو ورزو او بیا پاغ دے کے ڈیران جوڑ شو تل کافی جی اف مردارے پک ورزو لے چلے دم تک کا زے دینو تاسو دے دل رنگ د جماعت ور کڑے تو شریعت دے تے ڈیران ہوئی تاسو ڈیران جو کڑے دے مسجد قباء اول جماعت تے مدینے منورے تے چ ورزی ڈمبلی زے کے غرازی ال تو مسل ویشو رڈے رگا کم زے چرے اصلی زے اغم ڈیر لگ دے مختصر ہوتا کہ دے دے دروازے نہ کرتا دے پورے بس نورے کو بیاہ سے وسیع اس کڑے دے پیغمبر پتہ مانا کہ دے سر خواہ کے مسجد زرار جوڑ شو رے داغی مسجد زرار اس پتہ ہم نے لگی دیر تک اس نے بو کے چہرا دا کم زے ہو زے ہم نے معلوم ہو چہرا ڈیران پکے بیا کم زے ہو اگر مسجد زرار کم زے ہو نہ دادا کی جماعت ذکر کی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا غکسان اتخذوا مسجدا چی جوڑ کڑے رے او شی او ایو تہ جماعت شیخ ذکر دی داسی زنه دی پکے ضرار اند ضرر ور کول د پارا و کفرن اور کفر پ بنیاد او د جدائر او استلو د مومنان پ میانس کی و ارشاد لمن حارب الله و رسوله من قبل اور پارا د مورچی دا غچام چه مخالفت یہ کڑے دے اللہ و رسول من قبل و دردی جماعت جوڑو رنو مخی من قبل اتخاذ هذا المسجد ابو عامر راہب اگر دیر غسین آگا نور سر یو دے شوی دے پیسی غسط دے جماعت جوڑی اگر ستی تپوسو کی ولا یحلفن او خامخا سوگندون خریم ان اردنا الا الحسنا چی راد دمونگا ندا مگر سما نیکا آسائش و گنجائش و باد و باران و گرمی بوڑاگان وغیرہ دا خبر بکی واللہ یشہدو تردید ربانی اللہ گواہی ورکی انہم لکاذبون چی دی دروغ جن دی پدی دعوی کی لا تقم فی ابدا چرتا پدی جماعت کیوں ندرے گی جرند جماعت پہ جانا ہر دن یت مت اڑا فضیلت دا مسجد قبا ذکر کی لمسجد اسسا علی التقوی خامخاغ جماعت چی بنیادے کے خودر شوی دے پا تقوی باندے سوخ ہوئی چی مسجد نبوی دے لیکن اکثر علماء وی چی مسجد قبا دے ربی علیہ السلام بدا جماعت دیر خواہ خود خالی پورت بالتا پیادت ہو پاسی قد بدری میرے لار دا دا مسجد نبوینا دا مسجد قبا فضائل لی من اول یوم دا اول وردنا احق وان تقوم فیہو احق پا مانا دا حقیق ہو لائق دا دیر لائق نا جگنے جی مسجد درار کودرے گے دیکھم سو لیاقت ستنا بس لائق دا ان تقوم فی چھتا پا دیکھے دا منظر پارا ادرے گے دا اقبل جماعت چھتا پا دیکھے منز کوا زکا فی رجال پا دیکھے چھ سڑی دی یحبونا چھ غواری این یتطارو چھ زان خپاک کی مفسرین ویچ رجی دا عادتو چھ بار تا بلالو لوٹی بے ہم استعمال پر جاوے سنجا پا بو بانیم کولا پاکان خلق دی رجال نا یحبونا این یتطارو اسلام کی دی جماعت جوڑی گی ندا سے بجوڑی گی چھ ٹول عوام با پا شریک پا آگے کے کار کیو چند بھئی تاکو رسط دور را گی رخ پلو اغراض را پار جوڑ کی چابیانے والا ور کی چھو دا توالا دون پیسی دی دی دون دا نائب دی دون دا موازین دی دون دا خادم دی دون دا بادگارڈ دی اب من اساس بنیانو علا تقوی من اللہ آیا پس اگا سوک چھ یہ خیرے بنیانو عمارتو دا دی بنیاد دا دی جماعت علا تقوی من اللہ پا تقوی بانے دا اللہ رت رپناو دا اللہ پر دامن دے خیر ان دا پا غوری ام من اساس بنیانو یا غکس چھ یہ خیرے بنیاد دا دی علا شفا جرف انہارن پا غالا دا ڈٹ کمر چھ غرزی دن کی رام فنارا بھی پی نار جاننم غرزی کی سرد دنا پا غرد جاننم کی بھی سرد بانینا سرد جوڑا ان کی نا پسو اگر دے دل دا سرد جوڑا ان کی پورد جہنم کی پریوتا سرد جوڑا ان کی پورد جہنم کی اللہ لا یادل قوم الظالمین لار نخی قوم ظالم تا لا یزالو ہمیشہ بئی دیب اگر دے دل اگر دے دل یہ رمو کو جماعت جوڑو ادا خلق دے دی جماعت دا دون خلاف پولی کی چاہو بہتا ہوئے ہمو یر دبل جماعت نے کہ ردی جماعت کی خود چل بھی کنا وینا نبس چل لے دی توی بنو ریبتن ارمان دا غصے سبب ریبا ارمان ریبا حیرتن ریبا ندامتن ریبا غیزن معالم التنزیل ار وقت بدی غصے سو پورے چی دو زڑے ٹوٹے ٹوٹے شوے ندے ہمیشہ بھئی بنیان ہم ددی آبادی اگا بنو چی دی جوڑا کڑی را ریبتن فی قلوبیم یو ارمان دا غصے سبب و ددی پزڑنو کے قلوب ذکر ذکر کی چی دا ارمان ارمانو نے پارا محل لے اللہ تختہ قلوب ہم تر دے پورے چھ ٹکڑے ٹکڑے شی ددی جڑنا اللہ پو دے ردی حالاتو بان علم دے حکیم و حکمت لری مناسب سزا بور کی تفریح من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ بشارت تے اور جہاد طرف تا ترغیب دے لکہ سنگ یو تن دکان تلڑشی یو پیسے ورکی یو گاک لا دکاندار سودا ورکی دا سے آیت کریمہ کی سلور سیزون ذکر کری دی یو پکے بائع دے یو پکے مشتری دے یو اغسطن کے دے یو خرسون کے دے درم شے پیسہ اسلورم مبیعہ دے سلور وارو ذکر کی ان اللہ اشترا مشتری اللہ دے منگا ٹول خرچ شو پا اللہ قبل چانا او بائع مومن دے او انفسهم و اموالهم دا دو مبیعی دی او بے ان لهم الجنہ دا سمن دے قیمت کے وہوں کسا ملاوی گی جنت ہو او منگ بسو کو مال او اولاد دا بخرچ کو او خرچ کڑوں دی دا دو سیزونا او اللہ را ناغست دی او رستو بیار مجاہد او صافو ان اللہ اشترا من المومنین یقینن اللہ اشتری دا مومنانونا انپسهم دا دی نفسونا واموالهم او دا دی مالونا بیاننا لهم الجنہ پدی بدل چدیل بجنتی یقاتلونا فی سبیل اللہ دا بیان دے دسو دا بیان دے اشترا دے اشترا بیان دے یقاتلونا فی سبیل اللہ بدن او مال بدوار آخری اور جہاد میدان تبدان رسی جنگ بکید اللہ پلار کے فیقتلونا نو کلبدی وجنی کافر ویقتلونا و کلبدی شہیدان کی گیر کافر دلاسام وعدن علی حقا فی التورات والانجیل والقرآن وعد کرد اللہ داغا پا زمرا رشتنے پا تورات و پا انجیل کے و پا قرآن کے ومن اوفا بعادی من اللہ چاچ پورا کرد اللہ وعدا چاچ پورا والے کو داغا پا وعدے سرام فستبشرو ببیکم اللذی بایاتم بے نفس خوشحال شے ببیکم اللذی پا استاسو آگے خرسولو پاگے معاملہ بایاتم بہیم چھ معاملہوں دا اللہ سر کڑی دا بایاتم بھی چھ سوداؤں دا اللہ سر کڑی دا ذالکا هو الفوز العظیم دا کامیابی ڈیر لویا دا التائبون العابدون او صاف ذکر کی دا مومنینو دا مومنان چی دی جہاد خوب کی خو جہاد سر سر را دے او صاف و حامل خلق دے التائبون تو بے اخ کن کری اللہ تا العابدون عبارت کن کری الحامدون تعرفون کون کی دا اللہ دی السائحون روجینی ان کی دی یو مانا دارا دویم السائحون رجین دا پارا گردید ان کی دی دا روایت رازی ہو تفسیر قرطبی دی دے کہ اگر روایت نقل کرے دے سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ اگرچہ پہ کلام شتا زما پا امت کے جہاد فی سبیل دا سیاحت امتی زما دا امت راہبی اگر دارا چی الجہاد فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جہاد کوا الراکعون سلور شو تائب عابد حامد سائح پینزم رکو کون کری الساجدون شپگم سجدے کون کری الامرون بالمعروف حکم کون کری خلق تدنے کو اتم ونناؤنا المنکر خلق بندون کری دناکار کاروننا والحافظون لحدود اللہ او حفاظت کون کری دا اللہ دا احکاماتو وبشر المؤمنين زیر ورکا مؤمنان لام نہی روز دو مشرکانو دے استغفارنا ما کانا للنبی ندی جائز دپار دا پیغمبر والذین آمنوا دا مؤمنان دا پارا آئین یستغفرو للمشرکین دا چے بخنو واری دا مشرکانو دا پارا آیت کریمہ تفسیر قرطبی بھی پدے کدا دلیل لے چرا کافرانو نبا کٹ پوزی جدا کے داغی سرا دوستانے کٹی کاغی جوندی او کمڑی کمڑی سے مطلب ہو دی لبا بخن نغواڑی اللہ بندیز لگو لے دے چھ مومن بر مشرک دا پارا استغفار نغواڑی نو آخر کی صفا لکلی دی فطلب الغفران للمشرک لا یجوز دا مشرک دا پارا بخن غختل دا ناجائز دی چھ اوزے کی اولی کی چھ تقلید شرک دے او دا کار دے یہودیت دے او شرک مشرک دے اب بیا اولی کی چھ اللہ پاک دے غو بخی خدا خبر دے غلط رکھنا نہ مشرک دا پارا استغفار نشتا دیدے کہ صفا لکلی دی نبی علیہ السلام چی ویلی دی اللہم مغفر لقومی فإنهم لا يعلمون تفسیر قرطبی کے داغی جواب دا کر دی چی مشرک لے استغفار نہ رغوختے دا کو دا پخانو پیغمبران یو حکایت نبی علیہ السلام نقل کر دے لکہ دا مسلم پر روایت کے وسر راضی کانی انظر الی النبی یحکی نبی من الانبیاء وہو یمسح الدمع عن وجهه ویقول رب اغفره او دویم جواب ادا کرے دے اور اٹول نخ جواب ام دغا دے چھے دا اللہم مغفر پمانا دا اللہم مہ دے یا اللہ ادا